Jeg søger lige på jeres toilet. Er det en poopstool, I har? Mm. Eller er det fordi, I ikke kan nå op på toppen af det skabet? Det er en poopstool. Okay. It is. Ja, men det er også altså sådan der genialt. Men også sådan lidt, mig og min roomies var sådan, det skal vi have. Det er et must have. Okay, jeg har aldrig brugt det før. Aldrig? Nej, men de er blevet trendy nu. Det er rigtigt. Og den er pæn, den er, det er jo sådan noget flot træ. Ej, min roomie vil elske lige nu. Hun var sådan, at vi skal have en pæn en, ikke? Ja, ja, ja. Ja, ja selvfølgelig. Mm. Ej, og jeg var sådan lidt, det er bare et must have, altså sådan, okay, at få fat i. Okay. Hjælp, altså kan du mærke forskel? Meget. Når du puber? Også hvis du spørger lægen, de er meget sådan der med det samme, du skal have sådan en. Okay. Det skulle være ret godt, især for kvinder, fordi du ved, der skulle være mindre, hvad kan man sige, plads. Altså hvis man kigger okay, fysisk på en, så imellem tarmsystemet, så hvis man tager ligesom en position, hvor du sidder højere op med knæene, ja, skulle være bedre. Mm. Wow. Ja. Wow. Ja. Okay. Der er gået 1 minut og 45 sekunder af den her podcast, mm, og vi har allerede lært vildt meget. Ja. Men lad os lære endnu mere om dig. Mm. Maria, hvis du starter med at forestille dig, mm, man kan næsten lukke øjnene og se sig selv i det øjeblik, ikke? Altså at man ligger i sit sidste øjeblik, inden man skal dø. Mm. Hvis det var dig lige nu, og du skulle se dit liv indtil videre, passere revy for dine øjne, mm, hvad er et øjeblik for dit liv, du tror, du ville se for dig? Mm, der er måske to ting, jeg vil se. Og det ene er, det vil nok være mig og mine venner, der sidder og griner og drikker en kop kaffe, eller sidder og har det sjovt. Og ellers, så tror jeg, at vi går hele vejen tilbage til der, hvor jeg er 4 år gammel. Det er sommer. Og ved siden af vores sommerhus, der er der en gammel dame, der hedder Bente, som har et, ja, også et sommerhus, men ligner en bondegård. Og hun har sådan en stor have, og det er et helt hvid gård med stråtag, og der sad vi altid og spillede kort sammen. Med Bente? Med Bente. Og hun var, det meste af mit liv, der har jeg været hos hende i sommerperioden. Bare været hos hende og kigget på frugt, kigget på malerier, spillet kort, snakket. Og det gjorde jeg meget som 4-årig og sådan 5-årig. Så sådan lidt en ekstra bonus bedstemor. Meget. Og hun, jeg ved ikke, når jeg tænker på min barndom, så tænker jeg på Bente. Ja, hun er desværre død, men det er meget sådan et minde, der er klart for mig. Og måske også et minde af tryghed i virkeligheden, du vil søge tilbage i. Ja, fredfyldt, det er det. Og jeg tror også, når man dør, så er det jo afslappende. Det er fredfyldt. Og jeg tror også, når man kigger tilbage på sådan noget, så går man i møde med noget, der er roligt og ja, lykkeligt. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Maria, du er 21 år gammel. Du bor i Ørestaden med 2 roommates. Til hverdag der arbejder du som forlystelseskontrollør i en forlystelsespark. Så du har travlt lige nu, tænker jeg. Mm. Det er jul, det er jo sæsonarbejde. Det er det. Der er måske en masse der. Grunden til, at vi sidder her hos dig i din stue i dag, det er jo fordi, du sendte mig en mail. For efterhånden lidt tid siden, det var tilbage i oktober, og jeg vil gerne lige læse den op. Jeg har lyttet til dit program en del og følt mig inspireret til at fortælle min historie. Hvis jeg skulle fortælle om mig selv, så er jeg kronisk syg med 3 sygdomme, som man ikke kan se. Jeg lever med smerte og utilpashed og må acceptere, at jeg nok bliver mere og mere syg/svag med årene. Jeg opdagede først som 16-årig, at noget var galt, og herfra udviklede det sig bare. Sidste år i oktober faldt jeg om og lå bevidstløs i 3 minutter helt. I 30 minutter helt alene og brugt mange måneder på at komme over det. Det har været med til at præge mig på både godt og ondt det seneste år. Normalt holder jeg min sygdom hemmelig og vil være ærlig og sige, at jeg skammer mig lidt over det. Så jeg føler, at jeg lever lidt et dobbelt liv. Mange af mine tætteste relationer ved ikke, at jeg er syg. Mest af alt føler jeg mig meget mere end bare det at være syg. Måske er det på tide at åbne lidt op omkring hele denne kamp om at være syg som ung, og hvilken kamp det har været at nå hertil med et sundhedsvæsen, som desværre halter lidt. Hvordan har det at være kronisk syg påvirket dit forhold til døden, Marie? Jeg tror først og fremmest, at den første tanke, jeg fik, var i 2020, hvor jeg lå hjemme, hvor jeg havde det rigtig svært mentalt, men jeg havde det også rigtig, rigtig svært fysisk, hvor jeg tænkte, hvis jeg bliver ved sådan her, så føler jeg, at jeg bare skal dø en eller anden dag, eller falder om. Og så skete det lidt, eller sådan, som du også læste op her, hvor jeg så faldt om, og jeg var bevidstløs. Jeg følte lidt, jeg var i et limbo på det tidspunkt. Det var min puls, der var for høj. Mit hjerte bankede meget, meget hurtigt. Og jeg tror, jeg har ikke været bange for døden. Jeg imødekommer døden. Det er en meget afslappende tanke, fordi man kommer ligesom... Man slipper lidt af med den her smerte og den her kamp. Men samtidig er jeg også meget glad for at leve. Ja, for mit næste spørgsmål var egentlig, hvordan har det at være kronisk syg så påvirket dit forhold til livet? Det er lidt en love-hate relationship. Det er, jeg elsker livet, men det er også fucking hårdt. Altså, det er det. At blive ved med at kæmpe og vågne op, have det dårligt, ikke at vide, hvad dagen bringer, om det er en god dag eller en dårlig dag. Og så det her med, at man skal pretend, altså du vågner bare op, går ud af døren og siger, nu må jeg bare lade som om, fake it till you make it. For livet går jo videre, om du er med eller ej. Okay, det var meget kort ridset op, og egentlig en lille tease, kan man sige, for hele din historie. Så hvis vi næsten i punktform skal høre en sådan tidslinje over dit liv indtil videre, hvordan ser den så ud? Vi starter måske med den første tidslinje, fra da jeg er 0 til hvad, 5 år. Det er barndommen. Det er de minder, hvor man løber rundt i bare tæer om sommeren. Det er hyggelige sommer campingture med ens søskende, eller søster og familien. Og så er der min folkeskoleperiode, tror jeg, vil jeg kalde den, som er den næste. De 10 år, man går i folkeskolen, hvor det var meget, meget svært for mig. Jeg var ordblind, det vidste vi ikke. Jeg kunne ikke følge med. Jeg havde det bare generelt rigtig, rigtig svært. Og så kom vi lidt på efterskole. Der begyndte jeg at have det godt. Men der begyndte vi også at finde ud af, at jeg var syg. Langsomt. Og da jeg så kom hjem fra efterskole, så har vi de næste været 5 år, tror jeg, hvor det bare hedder sygdom. Og hvilke sygdomme er det, du har? Jeg har... Det er jo ret svært også at sådan kunne forklare, fordi man ved det ikke. Altså, vi ved det ikke med sikkerhed. Men de diagnoser, jeg er blevet stillet, det er PCOS. Og kan du lige knytte et par ord til hver af dem? Ja, PCOS, det er en hormonel sygdom. Det er en, hvor man danner cyster, ofte i æggestokken. Der er mange, der har problemer med at danne enten for meget eller for lidt hormoner, som testosteron og sådan nogle ting. Estrogen måske. Og for nogle kvinder handler det også om overvægt. For andre handler det om, hvor de mærkelig hårvækst, altså hvor de taber hår, eller hvor de gror hår andre steder. Akne kan det være. Og det er igen en sygdom, man er ved at finde ting ud af. Altså det er stadig en, ikke en nyere sygdom, men en sygdom, der i hvert fald ikke er forsket utrolig meget i. Og inden vi lige går videre til, skal jeg sige, den næste på checklisten, ikke? Altså, nu kigger jeg jo på dig, du har ikke, at hvad det ligner med din, nu har du bare arme i dag, ikke? Du ser ud til at have meget moderat, naturlig hårvækst, og du er jo ikke overvægtig, og det ligner heller ikke, du har akne. Jeg ved, min søster faktisk har den her sygdom, og hun har for eksempel svært ved at få børn. Hvordan viser den her PCOS sig ligesom i din krop? Jeg har faktisk ikke rigtig fået menstruation, som aldrig. Okay. Jeg har haft den måske 5 gange. Meget, meget kort. Okay. Og det er nok også der, hvor diagnosen er ligesom blevet stillet. Fordi igen, jeg ligner ikke en, der har PCOS. Så spørgsmålet ligger jo også, har jeg det? Men jeg danner ikke rigtig de rigtige hormoner. Jeg får jo så, igen, jeg har gået igennem rigtig meget hormonbehandling. Nu har jeg så spiral for det. Og ellers har jeg også taget p-piller med ekstra hormoner i, og blevet rigtig syg med det, fordi det ikke var det rigtige. Minipiller. Jeg har lige prøvet det hele, faktisk. Ja. Ja. Okay, så det var ligesom den første af de tre, så at sige. Mm. Hvad er du ellers blevet stillet diagnosen? Så har jeg endometriose. Ja. Som er en sygdom. Den er ret svær at forklare. Altså, den synes jeg selv er svær at forstå. Men det er egentlig, at din livmor eller din livmorvæg, enten er der infektion i, ellers er der en inflammatorisk problem, som gør enten, at du kan bløde ud af din krop, hvis du får menstruation, og danner de her cyster, der kan sætte sig rundt omkring. Det gør også, det er meget, meget smertefuldt. Det er en af de mest smertefulde sygdomme, du kan have. Og rigtig mange kvinder lider af det. Og er det rigtigt forstået, det behøver du hverken af- eller bekræfte i forhold til dig selv, men jeg mener at have hørt, at netop den sygdom, altså også ligesom... Den tager man ligesom på en eller anden måde også med ind i soveværelset. Mm. Altså, det er også af den grund er svært at have penetrationssex, for eksempel. Ikke? Fordi der er syster og alle de her ting. Hvad er du ellers blevet stillet diagnosen? Jeg har, altså i den diagnose, eller bare den næste? Nej, den næste, så at sige. Den næste, det er IBS-C, som er en tarmsygdom. Det er irritabel tyk tarm, men bare med kronisk forstoppelse. Okay. Mm. Så du puber ikke? Ikke rigtigt. Ikke, hvis jeg ikke får medicin. Ja, det er vildt. Det er ikke noget, man snakker om. Det er også det, man skammer sig lidt, når man skal sige det højt. Men jeg tænker da også, at sådan, wow, du har også bare fuld plade på diagnoser, som lige præcis alle tre handler om det område på kroppen, der måske er mest sådan tabubelagt, eller kan være mest skamfuld, fordi tarm, og man tænker straks på sådan her, ej, nu skal vi tale om min lort, eller sådan min, altså på den måde, ikke? Lige præcis. Og sådan, livmor, det handler også om ens køn, ens sex, ens sådan, altså, ens vagina i virkeligheden, ikke? Altså, der er, jeg siger ikke, at du har grund til at føle det, men jeg kan godt forstå det, når jeg hører det, at sådan, åh, det ville være lidt nemmere at kunne sige, nej, men min ene arm er lam. Lige præcis. Og det kan man også se oftest. Det kan man ikke med mig. Nej. Og det er jo også desværre, jeg er jo alene, når jeg går til lægen. Altid. Så prøv at forestille dig en lille 16-17-årig Marie, der bare sidder i et hvidt lokal og skal tale om menstruation, sex, afføring, at jeg kan spise, fordi jeg er på mærkelig diæt, eller skal på en mærkelig diæt. Det er jo ting, man ikke forstår. Det er jo noget, der er meget abstrakt. Og så sidder man der sådan lidt teenage, what the fuck-agtig moment, ikke? Ja. Og skammer sig. Men hold da op, hvor er du nået langt fra at være 16 og sidde i et hvidt, kynisk lokale. Vi sidder i din hyggelige, hyggelige lejlighed nu og vælger at tale om det. Hvorfor tror du, du vælger at tale om det nu? Først og fremmest er det grundet, at det der skete for hvad, et år siden nu, at jeg faldt om. At hvor jeg tænkte, det er jo ligegyldigt. Altså sådan, og nummer to, så handler det også om, jo flere mennesker jeg møder, jo flere mennesker taler vi om og har en dialog. Jeg bliver relaterbar, og andre mennesker føler sig trygge ved at tale om mærkelige ting. For eksempel, hvis man har forstoppelse, så er de sådan, Marie, hvad skal jeg gøre? Og jeg er sådan, ah, du skal ned og have det her. Eller hvis folk siger, ej, min menstruation gør ondt, eller jeg ved ikke, og jeg er begyndt at få akne, og så sidder jeg, ej, prøv det her, det hjalp mig, fordi da det skete for mig, så gjorde jeg det her. Så jeg begynder at blive måske en, jeg var ved at kalde mig en ressource. Altså, det kan man jo måske ikke kalde mig, men jeg kan være støttende, og det håber også, jeg er for andre. Ja, fordi jeg tænker, nu siger du, at du bliver relaterbar, men andre bliver jo også relaterbare. Altså, det er jo ikke en envejskommunikation. Der er jo en eller anden bro, der bliver bygget, hvor I begge to mødes. Altså, hvor der, det vel også er rart for dig, at de også møder dig på en eller anden måde. Nå, det kunne vi snakke meget mere om, men vi har altså nogle specifikke øjeblikke fra dit liv, vi skal nå at få pinpointet, så jeg kan skrive din nekrolog, eller hvordan den ville lyde, ja, hvis du skulle dø i dag. Marie, udpensel et øjeblik fra dit liv, der endte med at blive super definerende. Ja, det har vi også været lidt inde på allerede jo. Ja. Det var efterårsferien i 2021. Jeg startede fredag, hvor jeg skulle ud med min roomie faktisk. Og jeg kunne mærke, at jeg begyndte at have lidt skidt. Og så kom der sådan en rigtig nederen mand op til mig, og var sådan et, du er faktisk virkelig bleg. Og så var jeg sådan, hvad? Og sådan, du er virkelig bleg. Og så blev jeg sur, og så blev jeg sådan et, lad være med at tale om mig, sådan der. Så tager vi hjem. Det var egentlig en fed dag. Så morgenen efter, så vågner jeg op. Jeg skulle bare ud og tisse. Jeg kigger på klokken. Jeg er i min forældres lejlighed. De er på ferie. Og ja, jeg tisser. Rejser mig op, og lige pludselig begynder det hele bare at svimle. Jeg tænker, hvad sker der? Mit hjerte banker, jeg sveder. Alting kører rundt, og mine øjne, de bare flakker. Jeg kan ikke få fokus, jeg kan ikke mærke mine hænder, jeg kan ingenting. Og så lige pludselig, slam. Jeg falder ind i væggen, tror jeg. Okay. Jeg falder forover først, og så bagover, fordi jeg har så meget kraft på. Og så har jeg ligget i 30 minutter. Og først var jeg besvimt. På badeværelses skyld, eller hvad? Lige ude foran badeværelset. Okay. Det var et dørkamp, jeg røg sådan om den i. Og så... Og det er jo skide farligt, det er det, folk altid siger, at det farligste ved at besvime, det er jo præcis. Faldet. Præcis. Ikke? Og jeg havde blot mærke over øjenbrynet, over læben, og bagved. Og ved du godt, at det er det, der skal ske? Altså, jeg har aldrig besvimet før. Jeg ved ikke, om jeg ville vide, det var det. Altså, nu har jeg for eksempel... Jeg efterhånden kastet op en del gange. Jeg kan godt mærke, okay, nu får jeg vand i munden. Det betyder, jeg skal kaste op. Jeg ved ikke, om jeg ville kunne tegne for nu besvimer. Men på det her, altså, på det tidspunkt har jeg aldrig prøvet besvim. Senere hen, altså i år, har jeg prøvet mange gange nu. Men lige den her dag, det var heller ikke normalt. Det er heller ikke sådan. Fordi når normalt er man besvimer, kan man godt mærke, at man bliver lightheaded, eller man begynder at miste blod i hovedet. Og man får de her sorte pletter for øjnene. Ligesom hvis man rejser sig for hurtigt. Men den her gang, det var hjertet. Altså det var, jeg kunne mærke, at min puls var høj. Og så da jeg lå, det var også meget en ud af kroppen oplevelse. Altså jeg kan næsten ikke beskrive det andet, end jeg bare... Altså jeg lå i et limbo. Altså nu har jeg også prøvet at besvime nu. Det er ikke det samme. Så hvad der skete der, det ved jeg ikke. Men det har i hvert fald defineret mig. Og ændret min kurs i livet. Ja, for det bliver ligesom startskud til det her forløb af... En anerkendelse af, okay, den er helt gal. Og så begynder den her rejse så ind i at finde ud af, hvad er det, der er galt? Og det kan jeg høre, det er jo stadig... Altså, det er ikke en rejse, der er færdig. Overhovedet ikke. Eller afsluttet. Overhovedet ikke. Men hvordan vil du så sige, at det har defineret dig og ændret dig? Altså, hvordan ser din hverdag ud, for eksempel? Du arbejder jo. Så det... Kan du ligesom godt i gåseøjne, eller hvordan man nu siger det? Hvordan definerer ligesom det liv, du lever nu, at det skete dengang? Først og fremmest er jeg jo sådan en person, der ikke giver op. Jeg er sådan en, der... Ej, fuck nej. Jeg skal bare fortsætte. Jeg kæmper videre. Og på det her tidspunkt går jeg faktisk på enkeltfag. Jeg er i gang med at hæve nogle fag. Og jeg var så sur, da det skete. Jeg var syg i 2 uger. Og selvom måske jeg ikke var helt klar til at komme tilbage, så var jeg sådan, at jeg går tilbage. Og tager min eksamen. Og klarer det godt. For det er sådan, at jeg... og det er sådan også det, jeg kan mærke. Altså, jeg giver ikke op. Jeg skal nok kæmpe videre. Det gør det, at jeg er på stramme diæter. Jeg træner. Jeg tager en masse medicin. Jeg har svært ved de tingene. Men jeg dukker op, og jeg gør tingene. Og jeg prøver mit bedste. Og det er mig. Altså, det er jo samme også, når jeg arbejder nu. Altså, fordi jeg tror, det der med at have en hverdag, møde mennesker, være sammen med mennesker, du kan lide, det er det, der gør mig glad. Og det gør mig ikke glad at være hjemme. Det lyder næsten sådan helt... Altså, det lyder jo vildt inspirerende. Men også sådan lidt som en dans på roser. Altså, det har det vel heller ikke... Nej, overhovedet ikke. ...været. Men det kan være, at vi skal vende tilbage til det, når vi når til mørkesiderne i dit liv lidt senere. Helt klart. Men lad os starte her med... Eller lad os også starte med... Den helt store klinge, ikke? Okay, det var ligesom et øjeblik, der definerede dit liv. Nu vi sidder og gør status. Hvad så? Ja, hvad er det, du gerne vil huskes for? Du skriver jo, at du vil ikke huskes for at være syg, det er også derfor, du ikke har talt så meget om det. Hvis du lige nu selv må vælge et øjeblik, vi skal huske dig for, der skal blive dit eftermæle, når du ikke er her længere. Hvordan ser det øjeblik så ud? Det er måske ikke så meget end et øjeblik, men jeg vil rigtig gerne huskes for at være noget for nogen. Jeg vil gerne huskes for at kunne give smil og glæde. Og være bare et lille lys måske i andre menneskers grå hverdag. Så jeg håber lidt, at jeg er sådan den lille rødhåret pige, der bare smiler og er glad og har lidt glimt i øjet. Og det er især det her år, jeg kan mærke, jeg begyndte at være sådan. Altså åbne op, være glad og vise. Hej, her er jeg. Og sådan, du ved. Også prøve at være nærværende for andre. Og det er måske netop af de grunde, at fordi det er det, du gerne vil have, der definerer dig. At du ikke har talt så meget før om din sygdom. Men det er næsten sådan helt et paradoks, ikke? At netop som du i år har valgt at own lidt mere. Og tale lidt mere om, at du er syg. Så det er altså nemmere for dig at være alt det andet, du gerne vil huskes for. Helt klart. Helt klart. Men jeg tror også tit, det sjove ved det også, det er, jeg er jo en karakter, der er rimelig, altså sådan der, hvad kan man kalde det? Jeg har rimelig meget på mig, altså det er jo også, jeg er interesseret i kunst, kultur. Jeg vil definere mig som klog, tror jeg også andre vil gøre. Jeg er et menneske, der kommer ind igen med stil, farve og måske en attitude, ikke? Så på godt og på ondt, så tror jeg også, folk de vil måske huske mig som også meget mere end det, altså på et eller andet punkt, ikke? Altså måske vil de huske det der med, og det er kloge Marie, det, eller det er, og det er Marie med kopper i støvlerne derovre, eller du ved, så husker de et eller andet sådan som det. Så hvis vi skal pinpointe det til en enkelt egenskab, altså måske ikke et øjeblik, men en egenskab, altså er det det her med, for det der med at være sig selv og turde gå ind og tage et rum, der er jo mange elementer i det. Selvfølgelig er der noget selvtillid på en eller anden måde, ikke? At du tør iklæde dig fra top til tå, koboldblå outfit, som du har på lige nu, ikke? Og mig, der matcher i øvrigt. Men altså, der er selvfølgelig noget selvtillid i det, at turde være sig selv. Men på en eller anden måde hører jeg det også, som om du måske hellere vil huskes for at være der for andre, end så meget om, hvordan du var der for dig selv, eller sådan, kan vi komme det lidt nærmere? Så i stedet for et image, måske, så vil jeg hellere huskes som, jeg er ved at kalde mig selv en solsikke. Det ved jeg ikke, man kan kalde det. Så ikke et image, men mere en solsikke på marken. Hvorfor en solsikke på marken? Jeg tror, det er det der med, nummer et, en solsikke er lidt mærkelig, ikke? Den er lidt høj, og den står lidt mærkeligt ude på en mark. Og så er den gul. Og så står den altid mod solens retning. Og så kan det godt være, at der er mange solsikker. Men det kan være, at der er en, du ved, der bliver står lidt skævt og lidt anderledes. Og det er det, man lægger mærke til. Og så tror jeg også det der med, at man bare måske finder den. Sådan lidt, bare en dag, når man går en tur. Det kan være, at man skal mod metroen. Og så ser man lige pludselig en solsikke. Så kan man vel lave den der. Det er sådan, jeg tror, det er den fornemmelse. Hvad er et øjeblik i dit liv, som du er stolt af? For det er jo også noget, man kan blive husket for. Det, man har gjort og opnået. I hvert fald det, jeg er stolt over mig selv, det er, at jeg udvikler mig. Og jeg har åbenhed til at sådan, udvikle mig. Og blive ved med at udvikle mig. Det er noget, jeg oftest også, sådan, når jeg snakker med andre mennesker, de er sådan, hvordan bliver du bare ved? Og jeg er sådan, at jeg ved det ikke. Jeg kan godt lide at ændre mig lidt. Jeg kan godt lide at, du ved, prøve nye ting af. Hvis det egentlig ikke fungerer, så prøv noget andet. Det er jeg stolt af. Hvad er et eksempel, du kan komme på, hvor der udviklede du dig? Eller der var du sgu åben nok til at prøve noget, du normalt ikke ville have gjort? Jeg tror... det er en svær en. Du må gerne tænke lidt. Altså først og fremmest, så tror jeg, hvis man gør det udseendemæssigt, jeg lader bare min frisør farve mit hår, så farver hun det rødt. Så sådan, ja, det er sejt, fedt, det er nyt. Okay, så da du var til frisøren før for farvet, altså sidst? Det var for lidt tid siden, men det var sådan noget, så gør jeg ind, så jeg sådan, gør hvad du vil. Så får jeg sådan et wolf cut-agtigt med rødt hår, og så er sådan, ja, fedt. Okay. Og jeg tror også, den samme attitude har jeg med mange ting. Det er sådan, nu så sætter de mig ind i en ting, hvor jeg tænker, ej, kan jeg det her? For eksempel mit arbejde. Jeg vil ikke kalde mig introvert, jeg kan godt tale. Men ja, det tog mig lang tid også at komme ind og være sådan lidt ekstrovert. Og stå og snakke og være mega på, ikke? Normalt vil jeg måske være mere påpasselig, mere velovervejet. Og nu så gør jeg bare ting. Men tror du også, nu ved jeg godt, det er jo ikke en dødelig sygdom, du har. Men som jeg også talte om helt i starten, det der med, men det har jo alligevel på en eller anden måde påvirket dit forhold til døden og til livet. Og lige nu virker det til, at du er mere i den grøft af, at det faktisk lidt har været en blessing, eller måden du taler om det på. For når det rammer mine ører, lyder det også som om, at din opfattelse af dit sygdomsforløb og alle de her ting, netop er, at det faktisk, i stedet for at have vist dig, hvor hårdt livet er, og hvor utaknemmeligt det er, og hvor unfærdigt det er, at du skal ramme sig det her, at det nu i hvert fald har vist dig, ej, du har så meget at være glad for, og du værdsætter så endnu mere. Jeg tror, jeg har været vred i rigtig mange år. Det vil være ærligt at sige. Rigtig vred. Og det er jeg faktisk stadig lidt. Vred over hvad? Livet, det er unfair. Hvorfor? Altså sådan lidt, også igen, ligesom vi går tilbage til tidslinjen, hvor jeg sagde, folkeskolen var svær, synes jeg. Så synes jeg, det var uretfærdigt, at endelig kom jeg på efterskole, havde lidt godt, og så blev jeg syg. Og så skulle jeg kæmpe med det. Men jeg vil også sige helt klart, at jeg har fået et større perspektiv på livet og døden. Og jeg har fået lov til også at opleve, at ting ændrer betydning. At for eksempel de små ting betyder mere for mig måske, end det gør for andre. Og jeg værdsætter... Hvad kunne de små ting være, for eksempel? Jeg elsker solopgangen. Jeg elsker regnværsdage. Jeg kan godt lide februar. Det er ikke så mange mennesker, der kan lide februar. Nej, jeg skulle til at sige, det er der aldrig nogen, der nævner. Jeg tror, hvis min fødselsdag, ikke lå i februar, så ville jeg også være så ligeglad med februar. Hvorfor kan du lide februar? Jeg tror, det er, fordi lyset kommer igen langsomt, men det er koldt. Så det, hvis du går ned til vandet, vil det nærmest være helt diset, helt hvidt. Helt klart. Og jeg tror også, det her med, at du ved ikke, om februar er varm eller kold. Så hvis den er lidt varm, så begynder der at komme noget planter. Du begynder langsomt at kunne mærke foråret. Hvis den er kold, så føles det nærmest som en vinter. Så kan det være, der kommer sne. Jeg elsker sne. Og igen, det er sådan nogle mærkelige ting, jeg godt kan lide. Og det er stjerneklart. Jeg elsker stjerner. Så det er jo sådan nogle ting, hvor man tænker, det er lidt mærkeligt, men det kan jeg godt lide. Ja. Og igen, så værdsætter jeg små, mærkelige ting. Og det er sådan noget, også de små samtaler, du har med for eksempel, hvis du venter på metroen. Hvis den er gået i stå, og så snakker du med en gammel dame. Jeg elsker det. Det er sådan nogle sjove ting, jeg godt kan lide. Så på den måde har du jo også udviklet dig, altså i mange forskellige parametre, men du har også udviklet dit livssyn, jo. Helt klart. Og hvor står du så i dag? Altså, du siger, du stadig er vred, men du ramser op mange gode og romantiske små øjeblikke op for din hverdag. Altså, synes du, det giver mening? Kan du finde mening i, altså med det? Har du accepteret det? Kan du affinde dig med det? Ikke acceptere. Det er også en ting, jeg snakkede ret meget med psykologer om. Accept er svært. Især når det gør ondt. Men jeg tillader det. Jeg prøver i hvert fald. Og igen, nogle perioder bedre end andre. Hvis jeg... Altså for eksempel, jeg har jo haft tidspunkter, hvor jeg tænker, det her det er jo forfærdeligt, for du kan ikke styre det. Altså sådan, hvor man tænker, hvorfor nu? Jeg havde for eksempel for 2 år siden, jeg brækkede min finger, det kan du måske se her, min lille finger på venstre hånd. Og jeg var sådan, ja, det går nok. Den vokser ud igen, hvad vil jeg sige, neglen, for neglen faldt også af. Okay, og hvordan skete det her? Altså, hvor står du ligesom der? Det var på arbejdet. Okay. Jeg åbnede en låg, og så var min hånd i klemme. Det var mig selv. Og sådan, så tænkte jeg, ja, det er fint nok, det går nok. Og så den uge, hvor jeg så var sygemeldt, alle andre arbejdede, så var det, at min krop bare gik ned. jeg er begyndt at blive forkølet og begyndt at blive syg. Og det er så også en ting, min krop er ikke lige så stærk, som den plejer at være. Og det er uforklarligt. Vi ved ikke, hvorfor den bliver ved med at få det værre. Så jeg blev bare rigtig, rigtig syg. Kastet op og besvimet. Og du ved, havde det ikke særlig fedt. Og var utroligt træt. Og jeg tænkte, hvorfor nu? Hvorfor sker det nu? Jeg har lige brækket min finger. Må jeg ikke bare lige have en uge til bare lige at slappe af? Eller kunne lave andre ting? Men nej, så valgte min krop bare at sige, nu er det nu. Nu skal du være mere syg. Og der tænker man bare, det gør bare en vred. For så ændrer det hele ens tanker og hele ens uge. Og så bliver man nødt til at aflyse nogle aftaler, og man tænker, det vil jeg ellers gerne. Så selvom det er svært stadig, og hvem ved, man nogensinde når til et sted, det ville også næsten være mærkeligt at nå til et sted, hvor man havde det totalt cool med det, så er du stadig stolt af den udvikling, du ligesom har lavet, at du har nemmere ved at tillade det nu, end du havde i starten. Helt klart. Der har været mange små øjeblikke af glæder fra din hverdag, du har fremhævet, men hvad et øjeblik, du har følt lykke? Det er helt klart på efterskolen. Vi ligger, vi er faktisk det er tre veninder, jeg har. Vi bor sammen. Og vi ligger i vores fællesstue, og vi sidder sådan og ser noget på computeren. Og fællesstue, altså jeg ved godt, det er pænt, at du spørger, men jeg er jo en af dem, der aldrig har været på efterskole, så prøv lige at sætte ting. Okay, jeg går på sådan en efterskole her på det tidspunkt, hvor at vi lever i sådan nogle små huse rundt omkring, så det er ikke et stort hus. Så vi bor i noget, der hedder første salen, for det er sådan en hvid bondegård nærmest, så vi bor på første salen. Og så det, nogle af dem, de bor på værelse med andre, og nogle af os bor alene. Jeg bor alene for eksempel. Men det er meget luksus. Lige præcis. Så havde vi 11 værelser på en gang. Og så var det, at en af de her værelser var en stue. Eller det var et værelse. Men det var en fælles stue. Så der kunne man sidde og opholde sig alle sammen. Og så igen, fordi det havde været et værelse, så ligger der altså en seng. Som vi så også lå i. Og så så jeg nogle serier. Kan du huske, hvad jeg så? Nej, det var, jeg føler, det var et eller andet krimi, eller sådan, du ved, true crime-agtigt, gyser-agtige vibes, men jeg kan ikke helt huske det. Og jeg husker bare, at det er sådan lidt stille dag, der er ikke rigtig noget på programmet. Så vi plejede altid at tage middagslure, men lige den her dag faldt de så i søvn oven på mig. Og jeg ligger så i midten, og jeg tænker bare, fuck, jeg elsker de her mennesker. Og jeg føler mig bare lykkelig. Og det er bare noget, den følelse står virkelig klart for mig, for det var en af de gange, hvor jeg bare, det her, det er lykke. Og det var så simpelt. Altså, det var bare dem, der sov. Men det er jo også meget intimt. Altså, du kan vel også mærke deres, altså, hvis de ligger ovenpå dig og helt opad, du kan vel mærke deres kropsvarme og mærke, hvordan deres brystkasse ligesom rejser og falder. Helt klart. Og det var også sådan en ting, altså sådan, når jeg tænker tilbage, vi sov ret meget sammen. Altså sådan, flere piger bare sammen, og det var bare så simpelt, men så hyggeligt. Det giver mig næsten sådan helt en følelse af, når man, hvis der er en kat eller en hund eller sådan noget, der falder i søvn i ens skød, at sådan, det er egentlig sådan en følelse af sådan, ej, man er så beæret, ikke? Du falder i søvn på mig, jeg tænker, jeg kan være det trygge rum for dig. Det er også en tillidserklæring, ikke? Fordi at man ligesom er mest sårbar, når man sover. Præcis. Det er jo ikke hvem som helst, man kunne finde på at tage en lur ved siden af. Nej, det er det. Og så også det her med, at man er så glad for det, at man nænder sgu ikke. Så kan det godt være, at man skal tisse, men man bliver liggende. Lige præcis. Fordi man bare vil bevare det her øjeblik. Det er det. Man holder lidt fast i det. Ja. Helt klart. Og så tænker jeg måske også, at det især har været i kontrast til, altså i konteksten, i dit liv på det her tidspunkt, ikke? At du har gået i folkeskole, og der følte du dig måske ikke tryg, og så lige pludselig, så det er jo også tænkt, man kan have det sådan her med sine venner. Præcis. Ja, man får en anden relation til mennesker. Det bliver nærmest altså sådan familie på noget punkt, ikke? Så det var lykke. Hvornår du følt sorg? Mange gange, men den, som har været værst, det må have været igen 2021 omkring. Under corona, der var det, at jeg gik igennem rigtig mange behandlinger. og rigtig mange forløb. Jeg har været på rigtig mange forskellige forløb. Men så var der på Bispebjerg Hospital. Jeg havde gået igennem ekstremt mange scanninger og undersøgelser og blodprøver. Ja, for nu siger du mange behandlinger og mange forløb. Mm. Altså, hvad indebærer det? Altså, på det her tidspunkt, det var det er blodprøver. Undersøgelser kunne have været sådan noget. Altså, jeg var inde og få kamera i maven, både gennem halsen og den anden vej. Okay. På det her tidspunkt har jeg også været en MR-scanner og fået en full body scan. Og det er dem, der er sindssygt, de der MR-scanner, ikke? Ja, lige præcis, de larmer, og man sidder, og man skal trække vejret på en speciel måde. Ja. Jeg drak sådan noget 2 liter af sådan noget væske, der smager Barbie-dukke. Det er den eneste måde, jeg kan beskrive. Nej. Det er helt hvidt og helt tykt. Og jeg fik et lille glas vand ved siden af, og så er det bare 2 store dunke, jeg bare skulle hælde ned. Og jeg sidder med venteværelse med andre gamle mennesker, der bare sidder og kigger på mig, fordi hvad har jeg været her, 18-19 år? Ja. Og jeg sidder bare og fyrer det ned, og det var det klammeste. Det er sygt, hvordan når du siger, at det smager Barbie-dukke, ikke? Mm. Jeg ved godt, hvad du taler om. Lige præcis. Jeg har aldrig drukket den her væske. Nej. Og jeg har aldrig smagt det Barbie-dukke, men jeg ved, det smager som Barbie-dukker og gamle legetøj dufter. Lige præcis. Den der plan. Mm. Jeg er helt med dig. Lige præcis. Fy for fanden. Ja, og jeg tror faktisk også, den havde lidt sådan, du kender godt, sådan Toys R Us legetøj, der havde sådan lidt en duft af parfume. Ja. Sådan blåbær eller sådan frugtet. Ja. Men bare sådan en lille essens af det. Jeg ved ikke hvorfor, når jeg tænker på det nu, så var det Barbie-dukke og den der Toys R Us parfume-agtig duft af pigelegetøj. Ja. Ja. Ja. Det er svært at få ned. Ja. Men også på det tidspunkt, man faster virkelig meget. Man har en virkelig streng diæt op til de her undersøgelser og scanninger. Du må spise meget specielt, hvis du overhovedet må spise noget. Så ja, jeg kan lige så godt forklare det. Jeg fik en kæmpe spiseforstyrrelse her. Fordi igen, det var så hårdt. Og jeg går også i HF på det tidspunkt, så det er jo... Ja. Ja, men så det, der så skete, det var jo så, at jeg skulle til min afsluttende samtale. I det her forløb? Ja. En konsultation med en læge. Og igen, som sagt, jeg kommer ind til den her samtale. Jeg har ikke spist noget. Jeg kaster alt min mad op. Ikke frivilligt, det er ufrivilligt. Men mave vil bare ikke have noget i. Altså, den vil ikke tage noget ned. Det skal bare ud igen, ikke? Og når du går herind, er det så med sådan sådan forventning om, når man nu har jeg gået alt det her igennem, mm. så der kommer en eller anden form for... Ja, et udfald, et svar. Ja, måske. En ja. Afklaring. Præcis. Også fordi jeg kunne godt mærke, altså det ved jeg jo godt, når jeg kigger tilbage, der var jo ikke nogen svar. Der var ikke noget, hvor jeg tydeligt kunne se det. Jeg læser også sådan en, jeg er sådan en type, der går ind og læser mine journaler, selvom jeg ikke helt forstår dem. Fordi du ved, sådan nogle lægejournaler, ikke? Så jeg vidste jo godt lidt, hvad jeg gik ind til, ikke? Men jeg håbede alligevel. Lige præcis. Og jeg kommer så ind til hende her, ældre læge, ikke? Og først bliver man varet igen for at se og sådan nogle ting, og jeg blev bare varet med alt mit tøj på, ikke? Og så har de varet en før undersøgelsen også. Jeg havde været inde til, jeg tror det hedder gastroskopi. Det er noget der, hvor man får kameraet ned i maven, gennem halsen. Så havde de også varet mig. Og der var hun sådan lidt, nå, du er taget lidt på siden sidst, og jeg var sådan, at jeg står i alt mit overtøj. Det var vinter. Jeg var sådan, ah, nok ikke. Men så var det, at lægen så sagde til mig, er du sikker på, at du ikke gør det her for opmærksomhed? Nej. Det gør piger jo tit i din alder. Nej. Jo. Og jeg holder bare tårne tilbage. Jeg var så vred. Og det er ikke første gang, sådan noget her sker. Jeg bliver tit spurgt, og igen, jeg sidder alene. Til alle mine undersøgelser er jeg alene. Så jeg har siddet som en lille pige, hvad vil jeg sige, ikke? Foran de her mennesker. Så det er ikke første gang, jeg har fået sådan noget her ved. Men det er første gang, hun siger direkte, ikke? Og jeg sidder og tænker, shut the fuck up. Det spurgte du mig ikke om. Jeg er gået igennem alt det her pis. Jeg er ikke så syg og kan stå op for at vide, eller for at få at vide, at det her det er for opmærksomhed. Og jeg tænker bare ind i mit hoved, hvem? Altså, jeg ser jo ikke nogen til corona for helvede. Altså sådan, hvem skulle jeg gøre det her for? Jeg har lige postet det på sociale medier, eller lavet sådan en lille Instagram-story, hvor jeg græder. Det gør jeg ikke. Så jeg var sådan, I don't know, det er ikke mig. Og så gik jeg så ind til sygeplejersken bagefter. Og hvad svarer du ligesom? Ingenting. Altså jeg var bare sådan, nej. Man bliver parfing. Fuldstændig. Og så går vi så videre, men jeg kunne bare huske, at jeg var vred. Og stakkel til sygeplejerske, jeg gik ind til en meget ung pige, ikke? Hende, der skulle give mig, fordi jeg havde været vitaminunderskud. Og hun skulle forklare mig, at ja, vi kan ikke gøre mere for dig her, vi lukker forløbet. Det fik jeg så at vide den her dag. Ikke? Du skal nok hen på en anden afdeling, måske kan de ikke. Og på det tidspunkt, havde de også forklaret mig, at der er måske noget medicin, der er gang med at blive udviklet, der kan måske hjælpe senere hen, men det ved de ikke endnu. Det kan de ikke hjælpe med. Kom ind til den her sygeplejerske, og hun prøver at forklare mig, okay, jeg laver en recept på det her vitamin, og det her vitamin, så skulle noget hente, ikke? Og jeg sidder bare og græder og råber og sådan, at jeg kaster op, og jeg har spiseforstyrrelse, og hvorfor lader I mig gå nu? Altså sådan, I kan jo se, der er noget galt. Hvorfor det her? Hvorfor er det, hvad sker der, ikke? Jeg har en følelse af svigt. Ja, fuldstændig. Altså, man sidder der på sit værste, og får ligesom at vide, at det håb. Er ikke nok. Lige præcis. Hvor slemt du har det. Det er ikke nok til, at vi gør noget. Vi sender dig ud af døren, så kan du få en recept på vitamin. Altså, hvad fanden skal det hjælpe? Ikke? Lige præcis. Ej, jeg var så sur. Og så, jeg er ikke sådan en, der græder så tit. Så jeg var sådan lidt tørret tårn væk, gik ud. Det var min søsters daværende kæreste, der kørte mig. Og så kom jeg så hjem. Og det er så her, det sorgfulde øjeblik sker. Det er, jeg står i min lejlighed, og jeg giver bare slip på det hele. Alt det, jeg har på det, som har været 3 år eller sådan noget, ikke? Jeg bare havde bygget alt det her op. Eller 4 år må det have været. Bygget alt det her op. Og jeg gav bare slip, og jeg faldt bare til jorden. Og jeg græd. Og jeg græd så meget. Og det er en måde, jeg aldrig har grædt før. Det er noget, når man har mistet alt håb i livet. Og man føler bare, man vil skrige. Man kan ikke skrige, for du har ikke nogen stemme. Og det, jeg ved ikke, jeg kan ikke rigtig beskrive det andet, det var nærmest animalsk, altså det var sådan helt dyrisk af mig, at bare ligge og tude, altså sådan, og jeg, det var meget befriende, når man tænker tilbage på det, men samtidig også utrolig hårdt, fordi det var jo bare en håbløshed, som bare overtog det hele. Ja, og den følelse håber jeg ikke, jeg får igen, men den kommer jo nok en eller anden dag, måske. Ja, jeg har kun hørt meget få mennesker beskrive den samme følelse. Det er oftest, hvis de mister deres barn, hvis de lige har født. Altså hvis kvinder har gået igennem et eller andet, hvor de føler, at de har mistet også et eller andet, der plejer de måske at kunne relatere, eller jeg kan relatere til dem. Hvorfor er du alene til de her forfærdeligt hårde konsultationer? Mm. Altså jeg ved godt, at du jo på en eller anden måde havde været alene med det stadig, selvom du havde haft en med, men så havde der da været en. Altså jeg vil sige, at jeg har helt klart valgt det også selv. Uden at gå for meget ind i mit familieforhold, det er jo ikke det bedste. Og jeg tror også, at det her med, når man ser andre mennesker kigge på en i smerte, det er et blik, som jeg, altså det er et helt ubeskriveligt blik. De kigger på en på, altså de, ikke fordi det er vemmelse, men de er jo bange selv. De ved jo heller ikke, hvad de skal gøre, de ved ikke, hvad de skal sige. Og de bliver også fortabte. Og jeg tror, når man, jeg gjorde det med, jeg tog min mor med en gang. Og det her blik, jeg glemmer det heller aldrig, det blik. Altså bare, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og jeg var sådan, det gør for ondt. Jeg kan ikke, altså også, tage et andet menneske med i den her sorg. Det kan jeg ikke. Og så har jeg bare været alene. Ja. Så du gør det også for at beskytte andre? Jeg prøver. Helt klart. Men man kan ikke undgå nogle gange, at folk ser sårbarheden. Altså... Ja. Nej, for måske det er jo også sådan, og så ved jeg godt, så kan man jo veje op, hvad skal man prioritere højst, men man kan sige, på en eller anden måde skal du jo også beskytte dig selv, og ikke kun beskytte andre. Helt klart. Og måske den smerte havde været nemmere, hvis du ikke havde siddet der alene. Ja og nej, altså det, jeg føler ikke rigtigt, at jeg fortryder, jeg gjorde det alene. For jeg tror også, det var det bedste ud fra, hvordan min situation er, hvis man kan sige sådan. Men 100% har jeg altid håbet, at der var, du ved, prinsen på den hvide hest, der kom og hjalp mig. Men så min mentalitet er lidt, jeg er prinsen på den hvide hest. Det er mig, der kan hjælpe mig. Og det er jo også det her med håbløshed. Det er jo det her med, når du er gået igennem så meget svigt, og så meget, hvad kalder man det, altså ikke ensomhed i sundhedssystemet, men du er alene. Og du bliver oftest efterladt. Det er meget få steder, der ligesom kan hjælpe dig hele vejen. Og det tager lang tid. Det er jo det, der tager meget, meget lang tid. Du skal kæmpe ekstremt meget. Og jeg er ikke en, der råber. Jeg er ikke en, der græder eller faker, hvis man kan sige det sådan. Jeg underspiller måske lidt meget. Hvor nogen overspiller deres symptomer, ikke? Og det har taget mig lang tid, fordi jeg har prøvet at være tålmodig. Så det er jo en tålmodig stille kamp. Og det kan være svært for andre mennesker også at være en del af. For det tager så lang tid, og det er så tidskrævende. Og egentlig er det også nemmere at kæmpe den selv. Ja, 100%. Altså, det er det jo lidt, ikke? Så det er kun mig, der bliver såret, og ikke andre. Du har på den måde levet meget selvstændigt liv, Maria. Præcis. Men hvis det liv virkelig skulle ende i dag, og du virkelig skulle dø nu, har du så været tilfreds med det liv? Det har jeg. Ja? Så hvis jeg dør i morgen, som jeg har det helt fint med den tanke, så tror jeg faktisk, jeg vil være glad. Igen, jeg har haft noget af det bedste tid. Jeg har haft det værste år og det bedste år i mit liv. Og det lyder så mærkeligt. Så jeg tror, jeg føler mig ret fuldendt. Og så vil der meget mere tillid end bare det, jeg har oplevet nu. Men det er også okay nogle gange ikke at færdiggøre alting. Jeg er klar. Nå, Marie. Jeg har skrevet din nekrolog. Mm-hmm. Nu du siger, at du er ordblind, så vil jeg spørge dig, det spørger faktisk alle om, om du har lyst til at læse den op, eller om jeg skal gøre det. Jeg kan godt læse den op, hvis det er. Ja, fedt. Det vil jeg helst tage, nemlig. Ja, lige præcis. Jeg vil bare ikke presse dig. Nej, det er så fint. Ej, må jeg godt spise en chokoriskiks? Gør det, de er vildt gode. Okay, fedt. Det er sådan, der er min yndlings. Åh, jeg skal mærke chokolade. Lige præcis, det er sådan en belgisk, ej, elsker den. Okay. Yes. Jeg, Marie, er i dag afgået ved døden. Min 21 år var på mange måder en udholdelsesøvelse. Og når jeg... og når en overvejende største del... 21 år er et maraton, er det svært ikke at finde trøst i målstregen, som man ved kommer. Jeg glæder mig ikke til døden, for jeg elskede også livet, men det var rart at vide, den var der. Som en lun seng, jeg endelig kunne hvile benene i, når jeg ikke kunne kæmpe mig mere fremad. Så begræd ikke min død. Husk mig i stedet som lyslevende. Husk mig i farvestrålende tøj, i klædt kopper i støvler og et stort smil. Husk mig for at være sådan en, der hellere vil ofre 10 minutters længere søvn, for at have 10 minutter til morgenkaffen med kollegaerne inden vagtstart. Jeg så mig selv som solsikken, der altid vendte mig mod lyset, også når der var mest mørke, simpelthen som en overlevelsesmetode. Men andre så mig som mælkebytten, en blomst, der bliver undervurderet, men som er så stedig og standhaftig, at den kan vokse selv gennem beton. Det kunne jeg også, og det gjorde jeg også. Nogle gange var det på automatik, andre gange var det et aktivt valg. At blomstre videre, selvom forholdene ikke nødvendigvis var til det, for jeg gav aldrig op. Jeg blev ved med at prøve, nye diæter og ny medicin. Jeg blev ved med at gøre mit bedste. Og modest af alt, blev jeg ved med at søge og håbe på svar til alle de spørgsmål, livet stillede mig. Jeg blev ved med at afkræve og tro på en mening, også selvom mange øjeblikke havde vist som sig meningsløse, håbløse og uretfærdige. Jeg nåede at grine og at græde, at stå alene og stå med andre. Jeg nåede at føle lykke i en menneskesandwich på efterskolen, følte taknemmelighed i hver solopgang, og nåede også at acceptere, at man ikke kan få glæden uden sorgen. Derfor ærger jeg mig heller ikke, da jeg gik Bente og freden og efterledet i møde. Jeg elsker, at jeg er mælkebøtte. Det er rigtigt. Det tror jeg faktisk, det er. Ja. Jeg er heller ikke så stor. Nej, og så også det her med, at sådan en mælkebøtte, man glemmer lidt, at det overhovedet er en blomst, ikke? Det er rigtigt. Altså, at sådan, det er ikke alle, der lige husker at værdsætte det. Det er jo ukrudt. Ja. Mere. Men det er jo måske også lidt. Det er også lidt sådan, det er det pæne ukrudt. Men altså, nå ja. Ja, og måske også sådan, det var svært for mig at formulere, uden at det skulle lyde sådan negativt, men der er jo også det her med, at sådan ukrudt, ikke? Altså, at okay, der er mange, der tænker, at det er en byrde, Mm. Ikke? Det skal bare fjernes, det skal bare væk, det vil være nemmere, hvis det ikke var her. Mm. Altså, men så kan man jo også vælge at embrace det og sige, men der er jo faktisk også virkelig meget smukt i det. Mm. Ikke? Yeah. Og det kunne på en eller anden måde godt relatere lidt til dig og dit sygdomsforløb 100%. Og alt sådan noget. Ikke? Mm. Så det kan du godt genkende dig selv i. Meget. Ja. Ej, jamen, det var meget smukt beskrevet, det synes jeg. Også det sidste især. Jeg tror også, det er en eller anden måde, det gode ved døden, det er jo også, man ser de mennesker, man har mistet. Mm. Hvis man tror på livet efter døden, eller himlen, eller man kan sige det spirituelle, det. Mm. Ja, for du er også en af de eneste, jeg har talt med, som faktisk har et afslappet forhold til døden. Mm. Men det er jo også det her med, at hvis hele ens liv er et maraton, så forstår jeg jo også godt, at det er meget rart at vide, at sådan, jeg behøver ikke kæmpe og blive ved med at løbe. Præcis. For evigt. Mm. Altså, der er ligesom en ende. Det er det. Og jeg tror også, jeg er jo også en af de der mærkelige mennesker, lidt spirituelt måske også. Altså, jeg finder jo også mening i de ting, der måske ikke giver mening. Så det er jo for mig en selvfølgelighed, en meget sådan, når ja, døden, den er der også. Og så er der måske noget efter døden. Og måske er der ikke. Det er også okay. Mm. Så hvis du virkelig skulle dø i morgen, og det var det her, der ligesom blev trygt som dit eftermæl eller din nekrolog, vil du så være tilfreds med det, eller er der noget, du vil ændre? Meget. Jeg tror, det hele er rigtigt. Fordi jeg er bare den, der så 10 minutter tidligere op for en kaffe med min kollega. Jeg er den type. Og det, ja, jeg ser mig selv i det, fordi det er mig på en eller anden måde. Eller det er det jo. Så det er sådan, du også gerne vil huskes? 100%. Mm. Jamen, perfekt. Mm-hmm. Marie, tak for at ture dele alle de her ting, som du ikke har delt så bredt før. Tak for at stole på mig og det her rum og dele det med os. Jeg takker. Jeg takker for at bare være her og lytte og tage dialogen op. 7.13. Det skal jeg vel ikke. Jo. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.